فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة قضبة عاواتكم غليسانة وحكمدة ورر ديراد أهو لغهيلا يقرح يعيد مدى إتوبيا لغولة بيكسدي غيبو كمدة غبال كبكول أسكر كترسان عيد مدى دولة دو كداو عمي قرح كدعي دغمدة أفغوية الشبيل لها هوسي قار كمدة دادك كدقان غبالة الشبيل لها هوسي يجبوين كأوك أركتي ديبتي دورشاد حسن شيخ محمود عضيال كميدا سلا دين تايا نبادونا دا بيش أبقال او فلاقيي ديب او دورشاد حسن شيخ قدا بدا سيئيحو بنتي لوح قرآن كأو كدقان اياد كودا جيسا دونتان برنامشك ومركالي لوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلادة أهل حيو طبانك بيش الشوال سندكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجريقة وفقسن لحيو طبانك بيش الشانات سند اللبدا كون إيا لبأي لباتنك إي ميلادقة أنكو باللونه برنامشك غرحي علوس أو قسارة سببي أيام ما تعيد مدى إتوبيا لغولة بيكسدي قيبوك ميدا قبل كبكول غاريب بويد أهي عيد مدى إتوبيا كو أيين قرح قلين كي دنب أي ما تلغولة بيكسدي أغار كديغان كماري أو قياستي صدون كيلومتر أجته دقمدا عيل برد ina kala ciidamo lugaynaya oo ka tirsan xabashida Itoobiya ayaa la eegtay qarax kuwaas oo ka soo baxay degmada Xudur kuna sii jeeday Ceel Barde. Qaraxyadaasi oo ilaa saddex aha waxa ka dhashay qasaarooyin soo gaaray askarta Itoobiya. Isla bokol inta u dhaxaysa Xudur iyo Ceel Barde waxa mar kale ka dhacay saddex qarax oo la eegtay ciidamada Itoobiya. Qaraxyadan oo saaka aroortii dhacay ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray ciidamada Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, ciidamada Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay weeraro kula kulmayay qayb ka mid ah gobollada Gado, Bay iyo Bakool. وهكذا إذا عدى الفرقنا يدنا قل سعتان برنامج شكره وروحه جورنا وحنصو ودنا أرتيد الشعب كإدارة شادي حسن شيخ، لكن مركان كسود وادا حبنته روح قرآن كأو كرقان حلقة لحدنا دو حنوسو جديدة يا فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة يجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عاد وحجرتها سورة النحل. سورة النحل دا يا قديد أي كجرتا، وأنا درسيغا نهوري الله أن دولينا أن نروحنا نقرد غنوه، وأنا درسي كمية دروستين اتحانها أحايد قرى القرات كيدا وحايد وح قرآن كقرد غن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هرتو إذن أنا أبدو حدود قرد غن تواعي. الله سبحانه وتعالى وحو فرا يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أدورتين وفرنتي سأدومها لقرسيه adoon ko dhan asiga ayaa u xilsaaran. Markii Alla soo diray kadib cid asiga dhaxashay mooyaan cid kale wax laga dhageysahay male yahuudi iyo nasaara iyo waxa adduunka joogo dhan ergooyinkooda iyo waxa ay leeyihiin عالم واي حال حبك ما جرتو على مركا نبي ولا هذا وحولي صلى الله عليه وسلم أدعو أير دات كولن اللي رحمة العالمين واي أير داتك أقو باق إلى سبيل ربك ربك أقد بهيس ودد ربك أقد ربك أقد أدون جرينكو جرسي أو سيدا كودر يلاي البرقسي كستا أذن كمار من انت إلو والع كتراح أكودر تأرنتان إحلك موينكو ساري سيدا كوقي مي ربك أقد سوى دديس داتك أوير داتك أوير markaad ugu yeerisana maxaad isticmaalaysa dadkood dhan way uun koodan adu yeerisa ki muslima iyo ki gala ki allah gol iyo kan gol allah golayn boo adu yeerisa hada muslimku wuxuu gal kuga duwayaa wuxuu ga duwayahay muslimku allah subhanahu wa ta'ala uunka aburisiisa inuu la kali aadana wa ogol yahay taalada inuu la kali aadana wa ogol yahay allah al khalq wal amr tabaaraka allah rabbul alamin أما الديدك وديدي هاي انتو هذا بادان انو الله انقلقي أبورو وقليه لكن تلادون الله وقلين وكا داد بادان مارك مسلمان تاها اني اسفيريانا لغرابة ويرا هذان ردقالك محنوك دوان قالكي الله وركي سوا ديدي كتابك سنو واسكتوري وحودك سادستور ايو حار ايو او سميسها حد انقونا السيدي هادان سميسانو maxaa noqonayna miyan gal ka duwanahay ee cirka iyo dhulka iyo abuur hadii leeyda allah aya abuuray dheejin galado aminkana qaar badan kamidaha dhahay haye aduuna taas aad ogosha laakiin amarka in alle leeyo talada alle leeyha gal waa diiday aduuna hadda waa diiday weysa ho dastuur aan degsalaatii alle iguma filna mana doonaayo galadaas aduunka joogto taladii alle diiday oo alle inuu unka abuuray og asan ku socoheen talada alana gaashaan ku dhifta kuwaas aad leedahay waa horumareene waa dabaqa bahaaho waxaan rabaa inaan ayagu kala noqdo marka dadka loo yeeraayo intaas isugu jiraan muslima oo si gaar adigu isu fiiri waxa sheegaysa iyo waxa ka muuqday meesha aad u iltaagaysaa iyo saad u talaabay heesha meesha qibla ka dhigata iska fiiri hadii islaanimada sheeganaysa iyo qaab nololeedkaagu ay wada socon karaan bal dib iska fiiri tanaaqud iyo war isburihay iyo mowqif isburihaya iyo war iyo ficil isburihaya waxa ku tarimayaan qabr iyo waxa ka dambeeya waxa si yeelo kala la tag rabbiga jidkiisa ugu yar dadka rabbiga jidkiisa ugu yar jidkaasi toosan waxa aad isticmaalaysana bil xikmati xikmadi wa bil xikmati ugu yar oo ahad walba aad yeesahadba sida xaalkiisu yahay hadii aqoon uu leeyahay hadii aqoontu ku liidato hadduu siyaasi yahay hadduu yahay aqoon yahanaan dhahay hadduu yahay geelay mid ah hadduu yahay baabuurey hadduu yahay mid iska kaloomaysta nin walba xaalkiisa iyo sida fahmigiisu yahay iyo sida halkiisu yahay iyo sida uu yahay ugu yar xigmadu marka maxay tahay xigmadu maxay tahay su-aasha taalla xigmada uu alle sheegayo maxay tahay xigmadu waa kitaabka sunnada warkii oo kooban waa kitaabka iyo sunnada waaye maxay leh kitaabka iyo sunnada waxuu raxmaan alle wuxuu wari xigmad waay taayib waa xigmada aasaaskeeda iyo asalkeedu taas waay dalika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma dalika mima awxaa ilayka rabbuka wax rabbiga ku waxyoodo ka mid yahay oo min alxikmati ah sunnaduna hadda inay xigmadii tahay nabiga sallallahu alayhi wasalam sunadiisu inay xigmo tahane aayado badan ay ku timiday wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illaahi walxikmati ya kamida idan marka xigmada aada isticmaalayso kitaabka iyo sunnada say wax u tilmaameen ayaadu isticmaalaysaa wasaaisha asaasiga wata wasaail marka ayagu marka qofka hadba xaalkiisa la eegayo iska farci ha jirto laakiin guud ahaan kitaabka iyo sunnada waay waxayna nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisana waxa uu ahay khuluq kaana khuluqul qur'aan soo mahayn xigmada marka waxaa ka mid ah in dadka aqoon waxaad u yeeraysaa adoo aqoon leh aad ugu yeerto ee jahli aadan ugu yeerin inaad haddana ku bilowdo midba sheegu aamsan yahay oo qofta wixiidullaahi aan ogolayn inuu kala doodo dimuqraadiya iyo waxaa la lamida ama uu kala doodo xeer qabiil iyo waxaanaas hadii ilaahay tawxiidkiisa ogolayn iyo haddana shayga qalbiga u dhawi badan iyo fahmiga inaad ka bilowdo oo shay mutashabih iyo inaad uga sheekaysamaa dadka aqoontoodu gaaban tahay iyo waxa ay daba suurtagal tahay inuu aqbalo rifqi iyo dhimrina weerisa iyo liin tayib hadduu xikmada ku hoggaansamo fadaak haddii kale mawcida xasana bilxikmati ugu yeer walmawcidati wacdintii ugu yeer mawcidadii alxasanati ee wanaagsaneyd waa tallaabta labaad aad u guuraysa bilmawcidati alxasana mawcida alxasana waa maxay inaad macruuf ka farto munkarkana reebto amar iyo nahyi waayo markaas oo lala xiriiriya weliba targhiib iyo tarhiib oo haddaad amarka qaadatana waxaas aad helaysaa nahyiga waxaa la ka reebaa haddaad ka hartana waxaas aad helaysaa haddii amarkii wuxuu ku faraad fartoona saasa helay haddaadan wuxuu alla ku fara fartoomeen wuxuu alla ka reebana ka harina jahannamo waa inaad daba gasha hadduu ku qaada waayane waxaad u guureysaa midda saddexaad مادة سدح ذوءه وجادلهم بالتي أحسن وحتكل الدوذة يساه مدة ونكسن وطرق ذا ضدكو إني وحقاتان حق النقلية حق عقلية با وضعوكو نقرتو وغو حبون أذو يريسا وحاكم إذا أرنكاس أدل ذا أو روحو قرائن لوش الله شاكو عركان نلكان وكل الدوذة يساه كل الدوذة صلى الله عليه ما إلهي يا وحل حد رجنا أإله مع الله الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض سورة النمل آيدي كجرى يوردن أيها الدبا سيدا وسيديس سيدا عزمارك ساسي إسوك حقان سيدا روحا أدوك يوريسو قاببك هذا استعمال إسو وقاببك انت سيئن كتل ما مكرنا الله حكسو قبق قبيي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله جيت كيس روحي كهبابي الله أساؤك waa og yahay sababka gaarsiiya baadnimadana waa og yahay waxa dalalka ka dhalaayna waa og yahay wa huwa a'lamu bil muhtadin ku hanuna asaaq alle oo hanuunka u soo baxay oo markaa waa hanuuniyay markaas ugu nacmayay in ay sidaas jidki toosna u qaadaan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waatay dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qaybaha barnaamijka nooga haray waxaan ku soo qaadan doonaa aragtida shacabka ee dib u doorashada xasan sheekh idaacadda alfurqaan ayay u suurto gashay in gudaha dalka iyo dibaddiisa ay meelo kala duwan ka qabato codad ku saabsan dareenka dadweynaha waxaan ku hormaraynaa gobolka shabeellaha hoose dadka doorashada xasan sheekh aragtida ka dhiibtayna waxaa ka mid ah ugaas mukhtaar iyo nabadoon kufridiin bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulilah qadiyadda ninka madaxweynaha lagu sheegay ee maanta la leeyahay waa dalka loo doortay horta anigu waa madaxweyne ma dhahayo laannahu waxaana u dhahaynin waa nin diintiisi islaamka iskaga tegay waxa uu ka naxayana aan jirin dad iyo dal iyo diin midna aan ka naxayn ee qadiyaddii ka dhacday ceelcadda macrakadii ceelcadda isaga oo bakhtiyadii kenya u sujuudsan laga arkahayo shaashadaha caalamka ilihii dhaqaalaha ee soomaaliya ay lahaan jirtay waa ninkii koowaad ee ku wareejiyey turkiga isaga oo mataqaanaa ka cayriyey dadkii muddada dheer ka shaqaysanay waxaan leeyahay marka soomaaliyay fadhiga ka kaca fadhiga ha laga kaco ha lala dagaalamo xasan gurguurte iyo nimanka asaga diba dhilifyada u ah ee adduunyada noo soo qaraab wixii qaraabood heshana aan kala qaybsana dhulkii soomaaliya ay lahaydna aan boob gelino laakiinse taasi ma dhacayso waa riyoona xasan gurgurtay, nin riyo ku jira waaye xasan, waa dhiqar waaye, afar sano joogay asaga oo kuwii asaga dooran jiray baryaaya ayuu kac meesha ka tagay, waxna aan qabanin. Qadiyadu intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta runtii ma wax lagu mashquulo ama ma taqaanaa maskaxda wareerin kara oo qaybsan ku qaybsan fikirka bini aadamka ma aha, isaga iyo kooxda uu ka tirsan yahayba. War ninka xaggee lagu arkay qof dadka uu talayo oo uu ka dhiganayo bulshadiisa madaxweynaha u sheeganayo oo dadkiisa laga ilaalinayo, xaggee lagu arkay oo nin shisheeyaha ilaalinayo, caalimka xaggee ka jidhaa? Horta xaggee ka jidhaa caalim muslim iyo gaalo ma jidho wey. Annaga marka bal fiiri adduunkana, fiiri dowladaha caalamka sida u dhaqmayaan, sida u dhaqmayaan. Annagana waxaan leeyahay dowlad baa leedihiin, dowlad baanu idiin haynaa, waa madaxweyne, waa ra-iisul wasaare, waa wasiir, waa agaasime, waa ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa isbasiinigii dhulka xaaqayay ilaa dowladdu waa dhammaystiran tahay. Soo ma jeedid? Hal qof oo bannaanka isa soo taagi karaan kuma jiro. Kulli shisheeyahaasa haya beebayaasha gudahooday ku jiraan guryaha lagu waardiyeysanaya annaga nooma iman karaan. Marka annaga haddii ay tahay annaga taladayada oo annaga maantay inaan xor u nahay inaan doorano, waxaan u dooran lahayn waanu dili lahayn. Doorashadayada waxay noqon lahayd inaan gowracno, sababta waxa weeye dalkii buu khiyaanay iyo diintii dalkii iyo dadkii. Markaysa xaggee lagu arkay madaxweyne man dhici kartaa Xasan Sheekh markii wiilashu laayeen Kenya, markay dalkayaga xoogga ku soo gashay wiilashii Soomaaliyeed la dagaalamay, intuu meydkoodii ka daba tagay u rukuucay oo Kenya soo raali geliyay, ma anagu nama tali karaa? Ma jeedaa? Marka wax waan leeyahay anigu, nimankaasu waa niman cadawgaasu gacanta ugu jira, annagana nama aha. Madaxweyne sharaftayadii iyo dadnimada iyo jiritaankayagii baa lagu ciyaarayaa, la baabi'inayaa. Maalintii aynu dowladda la'aan ka hadalno, hebel muxuu inoo qabanayaa iyo hebel muxuu dambiyo dalka ka galay iyo nadiif ma yahay iyo aan maalinta ka hadalno aan dowlad yeelano. Laakiin hadda dalka waa lagu soo duulay nimankaana, nimankii wataa keensaday. Yaa ii sheegi kara Soomaaliya waxaan lagu sameyn ma jiro? Gabar uur laha laamiga lambar afar baabuurta sheeyo ku jireen ma ka hadlay? Muxuu ka hadli waayey? Waa ka xumay hataa ma dhihin. Kuwii dadkii dhiidhiya dileenna waa u soo rakucaynta ka dagu turaalgelin ka bixi, mid kastana waa nooca. War waxaasuu bulsho yahay caalimku wax ku dhaqmaa ma jiraan, caqli noocaasa wax lihine maba jiraan. Annagu dad laga haybaystaynu ahayno, caqli laho qablaho aan agtooda la mari karin hayna dulaynina. Oo waxaan ku duloobaynaa dugaaga kan inaanan iska celin baan ku duloobaynaa. Bulsho yahay kaca oo istaago Ilaahay ka baqa. Ninkaan soo dartay murtadka Ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciyada ku kufriyay ee xasan guurtay hore ayuu soo arnay dhibaatadii uu geystay waddanka Soomaaliya. Ummadda Soomaaliyeedna way ogtahay wax alle wax uu geystay. Taariikhda ayaan qortay insha Allahu tacaala. Runtii ninkan Soomaalida kuma cusbo insha Allahu tacaala. Mudaa farsanaa ay waddanka soo haystay wixii xumaan uu geystay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka jaseynayo. Thumma insha Allahu tacaala haddii aan mowduuca gudagalo, ninkan insha Allahu tacaala wuxuu ahaa nin ummadda Soomaaliyeed runtii baabiyay, xakad ku baabiyay. Wuxuu soo hubeeyay nimankii Mooryaanta ahaa ee waagii Runar Goodlu ayuu soo hubeeyay oo u soo dhiibay qoryo iyo saanad military. Insha Allahu tacaala hubkoodii iyo maalkoodii Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u gacan galiyay mujaahidiinta. Insha Allahu tacaala wuxuu ka qayb galay kaniisadii macnaheeda ayad ama xarad ay ku lahayd digjiga ay ku qayb galay, oo fagaare cad uu ku yiri dhulkan waxaa iska leh amxaaro, waa dhulkii Soomaali Galbeed ee Soomaali u soo dagaalantay ayuu ku yiri. Thumma insha Allahu tacaala waxaa laga hayaa inuu u soo juuday kristaankii Kenyatiga ee lagu leeyay oo ku dukaday janaaso. Insha Allahu tacaala iyadana waxaa laga tiriyey gabayo far badan ayaa laga hayaa insha Allahu tacaala ee abwaan ka tiriyeen. Marka runtii ninkan ummadda Soomaaliyeed waxba uma hayo, barwaaqan uma hayo insha Allahu tacaala. Waxaan leenahay weli mujaahidiintii ka hortagnay dhowr kastana weli macnaha way nool yihiin, ma dhiman, waa baaqi. Xasanoo bal ninkay u darantay dunida ha ogaatan leenahay insha Allahu tacaala. Inta aan ku soo koobay mowduuciga waxay kuwaas waxay ahaayeen Ugaas Muqtaar iyo Nabadoon Kufridiid oo ku nool gobolka Shabeelaha Hoose. Markaan waxaa idinku soo maqan odayaal ka mid ah Salaadiinta iyo Nabadoonada Beesha Abgaal oo falaqeeyay dib u doorashada Xasan Sheekh. Wariyaheena Zakariya Cumar ayaa la kulmay Imaamka Beesha Abgaal, Imaam Maxamuud Xaaji Xaamud, نبضون مختار روبو يا نبضون معلن حسين فرويني وحانا اوح كويديي دور شدي حسن شيخ اي حالي هدي اتهين ان درقرتكي ولايادة اسلاميك اه الشبه لها دحي ان اركتدينو محيطهاي دور شدي حسن شيخ لو دورتي مدحوينها دولة فدرالك بسم الله الحمد لله إلهي با مهدل دار أصول نقدس آشياء دي ويديسي حسن شيخ محمود حلك مدحوين حالة ردد أقو دورتي مقالة مقدشو وحانو أرقنا وضتشيكي يشوركي يشورة دي دارات أو دل كان إن لغو مرين هبابيو دين كي سنة لغو نباتي لغو أي قالة أقو تلقى شي قال مبينو عدو قال مدي سعدوه لولي مدي وحو سوكر داينا مجرانا لنا وحان مركيسا اسلا سؤاشان ان هر لغينا اما ان ويدينينا نبضون مختار لوبو اي اركتديسا حسن شيخ محمود اركتديدو وانن مرتدى افر سانانا اسو شغي هاي حكومة دي هوروك اسو شغي هاي دالك لان اوغ هاي ماش او ودنك او غارسيي مركا حسن وانن قال لما ديسو اي عاد هاي مدى اي قالدو كو دورتين ايا تاسنا اح doorashada xasan marka anaga ka odayahan ama weelada shabeelaha odayaashii hadaanahay waxaan ku cabiri karnaa waxa waaye in uu soo kordhiyay dalkan dhibaato waxaan ahayn in uu soo kordheynin maxaa yeelay waxa la ogaaday 4 sano ee hore uu joogay dhibaatada oo dalka u geystay ayaa aad loo ogyahay in waxaan markiisa isna fursada siineyna oo falanqeynta naga qayb galayo nabadon macan xuseen faraweyne isla su'aashi aan weydiyay in odayaasha aragtidaada ku aadan doorashada xasan بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سؤاشه دا اوسان قرو ولاله هرتي كا جوابين waxay ila tahay حسن شيخ محمد دورشديسو waa suuweyne aan kala oroodno ay ila tahay walax ay soo kordhiyeysay Soomaali u soo korneyso aragtida igu aadana waxa waaye waa suuweyne aan kala kudno ka odayaal ahana waxaan aaminsanahay murtad hore umada u soo baabiyo inuu yahay haddana rab inuu sii baabiyo walax kaloon ka aaminsano khayrna majra markaan waxaan u soo celinaya mikrofoonka en إمام حاجي محمود حسن شيخ مدى أفر سنة أيو مدح كسوها دولة فدرالكا مها أيو سوكر لنكرا حلقان دور شد الله دور هذا المجرى وحو سوكر لكريو كليو ويوح الله دور توا إتال دريد كود عضي قال هذا نمان تياد مركي فيريان وحبو أسعان ديدين وجيددو دورتا أيجي أدهفت إليه المركان كو عدايو وادد كان بلشد حمر جوغو وكرنشتي قبيل أهان amal ugu dhibaatay wax uu ka galana ma jiraan umadaan waa umad diinteera fahamtay xasanninku wuxuu hal la yaqaan wax soo ma kordhi karo waa ninkii dadka hore u dhibaatay iyo dalka iyo diinta intaba dhibaato xoog leh u geystay marka wax soo kordhi ma kariyaan laa anuu ku bataad adoo wax soo kordhiyare waa fasaadkii iyo diin la dagaalkii hore loogu yaqiinow ku joogi jiray gaalnimadii iyo fasaadkii oo horeba u hay jiray ninkaanu horeba duugan ayuu ahaa jiray gaalada si aad ugu dhawaa la shaqeeya waxyaabaha lagu xusuusto ان حسن حلقي ومدحدة كأهي دولة فدرال محاكمة او قبطي وما حسنتاي وين فربديهين وحلا سوكو بكرما ان واحد مهم اللي قد يكسد معنا وحلا سوكو بكرا حسن افرتسان وفساد كما يشكوها اي ماهن وحاسا كمدها دقا محمد يدايا حتى رأي بوبطان وطابلي او كمدها هذا قبليه الصوماليات او سعودي عربي كاكتاي وحاكمدها هذا دولك الصوماليات ليقي دعاقو كوداتين او ريوتوبيا دينك اسكالة وحاكمدها هذا كديه او قتاي او قتا ايتوبيا waxaa kamid ah ay shayaal badan oo la soo koobi karno Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo koobi karo dadkii uga ta Turkiga waxaa kamid ah dhaqankii iyo dhaqaalihii lagu noolaa jiray carradii uu ka duugay dadka carqoodada ah oo kaawada iyo shayaalka dhamay xogsatada dhamay oo Soomaali afgambiyay ee dhaqaalihii ma Turkiga iyo asiga ay jeeg ku arursadeen su'aasha la weydiiyay waxaa kamid ah ay Xasan oo maxaa doorasho ku raaca 4 sano soo leefatay markaas wuxuu raba basba ay rarana hadda waxaan rabaa inaan tareen raro tareen inaan raxdan raba marka ujeedada warkaas maxaa loo fahmi kara oo dadku waxa uu ka fahmi karaa inuu bar adan la ka buuxsaday lacagtii qasnado haddana waxa la lagu xafelo oo gabdhihii Soomaaliya dhaqanka Soomaaliya dakadii iyo wixii dhim u dhiman iyo macluumaadka Soomaaliya oo haddana inta gato tareen ka buuxsaday loo fahmi karaa waxyaabaha lagu xusuusto oo taariikh ahaan 4 sano adigu aad ka warhayso maxaa kamida 4 sano inta aan ka warhayo taariikh ahaan waxa kamida inta walaalo hore u soo sheegeen hadayna qalaheeda dakad oo umadi ka raacday xogsatada Soomaaliyeed ee uu gacan geliyay ciidamada Turkiga iyo dhulki ilay kuma daraaday Itoobiya ilay kuma daraaday ay ka boobtay Soomaalida ee uu wiiri Itoobiya ay xaq u leeyskana la wiiri waxa kamida dhibaatooyinka faraha badan ee Xasan lagu xusuusto waxa kamida oo aan Soomaalida maanta daahna ka saareen Amisom nimanka la jiraa magacaan hadda ay bedesheen oo admisa magaci ka horeeyo Amisom ay wadanka ku soo galeen oo sharta ahay nimankaas waxay wadanka ku sameeyeen dhibaato aad u fara badan taangiyadooda ayaa waxay dardar jireen shacabka Soomaaliyeed ee jidadka taagan hadii ay yihiin haween hadii ay yihiin caruur iyo da kastaba ee muslimiinta Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ama meelo badan oo gobolada kale ay ka joogan intaba aad ayaa taangiyashaas lagu xiliyay umada Soomaaliyeed waana la marsii jiray iyadoo cidna lagu abayelin taasina waxay ahayday Xasan Sheekh inta uu joogay dhibaatadaas ayuu umada u geystay maantana wax laga filahay oo aan sharahayn ma jirto bulshada Soomaaliyeed ee markasta waxa isku bedelayo ee madax ay shisheeyaha ee soo magacaabeen iyagu maxay wax u fahmi la'yihiin bulshada ay u arki la'yihiin saameynta iyo dhibaatada madaxdan ay ku hayaan sidaad ogtahay Xasan Sheekh Maxamuud ninkii ugu xumaay ee dalka maxamiyadda geliyay ee federalism-ka waxaan federaalka leeyahay hasuubiyay Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano joogay ahayd ninka dalka googooyay gobol gobol u dhisay laanlaanka bixiyay horta Xasan Sheekh Maxamuud uu ahay ninku marka waa nin dalka maxamiyad guuxayaba lagu xasuusto waxa ugu weyn dalka Soomaaliya ninka maxamiyadda geliyay Xasan Guurta waay haddeerna inuu qabyadii u tiilay oo dhameystiro oo dhamaan marka dawladdi markii hore soo faray inuu dalka gobol gobol ka dhigo inuu dalka dhamaantiis ku wareejiyo ay markaa u la yimideen ma dhacaysa leena insha Allah taala bulshada maxaa xal u ah oo la gudboon in marxaladan oo kale bulshada waxaa la gudboon in Ilaahay subxaanahu wa taala kitaabkiisa ay qaataan iska dhiciyaan la dagaalamaan asigana waxa u soo socota leena madaxweyne Afghanistan soo ahaad inuu qaado waxaanu ku bishaareysanahay biidni Ilaahay tabaaraka wa taala inuu safar sanu u siiyeenin Ilaahay subxaanahu wa taala nasrigiisa waa u dhow yaan sugeyna cid doorata ma jirto muslim doorta xataa ma jiryo waxa doora waa waxaad maqleysan oo gaala adun ku shaqana ku maleedin nama metelo adinkana metelo anaga aad metelna Ilaahay subxaanahu wa taala kitaabkiisa aad ku metelna kuwaas waxay ahaayeen imaamka beesha abgal imaam maxamuud haaji xamud nabadoon muqtar dhubo iyo nabadoon macallin xuseen farawayne markana aynu eegno dadka ku dhaqan jubooyinka oo iyaguna ka aragtay dhiibtay doorashada uu ku soo baxay xasan sheekh su'aasha ay weydiiyay wariyuhu waa ku maasan yahay waxa weeyaan labada nin oo la doortay xalay kan la doortay kan xalay ka degay labadoodu dameer iyo labay dhogood weeye labay dhogood wax ma islaamaan aniga aragtideyda waayo waxaad ku dareemaysaa inay islaamid yihiin waxyaalo faalle yaraan intay dhageysanay ka seenaya horta marka uu horeeyay Xasan Gurguurta horeeyay Xasan Gurguurta waa ninkii waddankii Soomaaliya iska lahayd Itoobiya siiyay oo yiri ilaahdankiisa waddanka waa waddan Itoobiya mar labaad waa ninkii ceel cadde u sujuuday gaaladii baqbtaday mar saddexaad taariikhda sida lagu hayo maamul goboleedyadan iyo waxa la yiraahdo federal ninka saxay weey waxa weeye waa nin ilaahdankiisa guriga dhisad iyo dan u yimid moogiye nin hadda waddanka way kaasu saas weey inta waxaan uga gudbay ninka la yiraahdo muxuu ahaa Xasan Gurguurta farmaajo ninka la yiraahdo maalintii doorashada iyo ololaha galayay hantida oo idaacadda ka sheegay baa ay ilaahdinka dadku ku gatay marka labaad wuxuu yiri waxaan ka saaraya waddanka gaaladii gaalada waddanka ku jirta kulligeed waa ka saaraya Soomaaliya ayaa ku wareejinaya anaa ka kala tuuraya sidaas uu ololihii ku galay waxay noqotay beentiisii marka koobaad wax dhacday lama aragnin siyaasiya oo Soomaaliya oo muwaadina oo militariga Soomaaliya hore ah inuu inta garda duubay Itoobiya ay raadinaysa u dhiibay oo halkaa ku geeyo Ilaahay mahadi gaalkii Itoobiya oo soo daaya isaguna godka uu ku riday waa qodob qodobka labaad wax weeyaan waddanka dhanba uga gaday marka waxa weeye dameer iyo labada dhagood weeye bismillaah alxamdulillaah wa kafa waxaan ugu filan nimankan shartooda aslama kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo bandhigii saa ma yahkumoon qadgurta waxaan ku arnay saa ma yahkumoon wuxuu yahay ee wuxuu ka dhahay aslanba intaasaan ugu filan idaacadana Allah noo barakeeyo bandhigiin waa hayna waxtarkiin waa hayna faa'iidaridiina iyo dadnimada maxamediina waa hayna waana la soconaa haddana waxa waay intii aan la soo laabtay wax kale faa'iido ma haysid qadgurtow Ilaahay ka cabso kitaabka Ilaahay qaado sunnada rasuulka qaado islaaminada ha ku deeqdo waxa ku sheegay waa qabrigii wax ku raaci doona ma lahan amalkaaga saalax kaliya ku raaci doona Ilaahay idimkii ku dadaal toobada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabso waxa u saciyay waa diin darri waa damir xumi waa dandimo xumi waa kufri iyo diin la'aan waxaan ku dhihilaa gargurtow Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobo keen waxa lagu doortay ma ahan diin islaam iyo adeeg islaam ma ahan waa adeeg kufri aslan buu aan labo imma waa imma u adeeg kitaabka Ilaahay diinta rasuulka soo ku koro qolaa kitaabka Ilaahay maya kufri lagu doortay kufri waa adeeg natiijada arki doonta insha Allah ta'ala salaamu alaykum waraxmatullah Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda qawlan wa fi'lan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa mahad leh adeer ninkan la doortay iyo ninkii hore waa isku mid waxba isma dooriyaan kii tagay inuu ciidamo ajnabi ah dhulka keeno oo dhulka Itoobiya siiyo, sidaasuu mashquul ku ahaa. Ninkan hadda yimidna hawshiisii horaan ba ogeyn. Hawshiisii horaan ogeyn iyo taariikhdiisii meesha ay maaragtay ku soo intahootay. Waa ninkii Soomaali galbeed bixiyey oo yiri maba lahaba Soomaaliya ma ka tirsanidana Itoobiya ka tirsan. Waa ninkii Kenyaanka celcado lagu laayay u rukucay iyadoo miidiyaha laga fiirsanahay. Yacni waa ninkii hay-adaha maaragtay jawaasiista ah asal ahaanba ka soo dalacay intaasoo hay-adoodna dhulka soo geliyey. Taariikhdiisa marka waa taariikh madow, adeer wax faa'iido hoos leeyahayna ma laha. Kii horena inuu dad nool dhiibay iyo inuu Itoobiya dekadaha siyuu ku caanbaxay, kana wuxuu ku caanbaxay inuu dalka xaraasho iyo inuu magaranaysa gaalada raali geliyay intaasoo asna ku caanbaxay. Madaxaan ahaa Uwaas Cabdullaahi Maxamed Nuur, Uwaaskii beesha eelay gobolka Gedo ahaa, mayn aragay Xasan Maxamuud haddana dib farmaajina oo haddaba hay usan la dooraday wal haba yaraato usad Soomaaligeega antaro on lahayn wal badan diinta Islaamka meel usan ka dhii sida miididku usan sajuudi oo kala sida gabroogi usan Saudiiga kaga day loo doonsaday oo kala wal hadduina usan tabaaran laho la sheego koro madaweyni Soomaaliya naqday wal qobada la arko in injirna bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واحد إويديسي دورشاد حلقة لعضي مقالد مقدشو أنا قررت دورشاد أس دورشو ما بأركبا صوبت واحدة هاي قال قال دورتي ومحام كرا هذاي ونمان كان خوانا دعا ومده هوري أسوء لبين إلهي نما يقانان رسول كيسنا ما يقانان قال نما يدستور يدمقراطي يا محام كرادا قرن يا فسقي إن أمد أسو جيدان موجي فائدة كلا لجسوا ينام ملهن أنا ما قاعد قبل أوضحها هدنا أركتي ذكر ديبتو نينك حلك كده عي يا نينك هدا أو مين مراه أفرت السنة لجسوا شوي وهدنا وها هرينا وها مدهوينا سوماليا لبضو ذي دمركي سوى مراه حام كولا أفر لواد ملها من أدم ولكن وحب اسمت دعمهم سوماليا ninka haduu wax tarayo oo haduu wax taray 4 sano hor u soo qaatay hadana 4 sano kale warba inuu dadka laayo oo xirxiro oo gato oo bad gato oo meel Allah gabdhii Soomaaliya anuu waligaa marag Saudi siyaad bar haduu rabo iska ahaade Almaani badagta ka dhaqay wuxuu ahaa nin muwaadin u ahaa oo dalka jecel dadka jecel siyaad bar dawladdiisa minishiin bi u noqotay Saudi wuliga ma maqashay gurgurta markuu yimaa gabdhuhu ka bilaabay 10,000 oo naagood Salmaan buu ugu hadda waxay ka shaqeynayaan lacagti lagu geeyay baa lagu leeyahay ma soo bixi karaan gabdhaha ma soo bixi karaan ilaa lacagti meesha laga geeyay ay ka dhamaato marka kadib baa la fasixi karaa horta shakhsiyan runtii aad baan u yaabay markii aan maqlay Xasan Gurgurte in dib loo doortay sababtu waa maxay ma filaynin in hadda Gurgurte dib loo dooran doono farmaajo waa islaaha ama la doortaa sababtu waa maxay ajendayaal qabiye u ah oo loo xilsaaray ayaa jiray oo ama kuwaas qabiye tiraa waa islaaha oo waqti la siiya ila waxaani nin ra'yigiisa ah iyo maxaa la yiraahdaa madax banaanitiisa ah iyo aragti saafi ah asaga uu iska leeyahay meesha ku yimid kuna hawlgalayo kuna shaqeyn doona midna ma jiro sababtu waa maxay nin walba waxa weeyo rabitaanka cidda masruufayso ama ka bixinayso kambaynka lacagta uu ku galay $40,000 waxaa la yiri waa diiwaangelin 329 lagu sheegay golo baarlamaan laakiin diinta islaamka iyo sharciga islaamka markii la fiiriyo aaliha ah dawaaqid ah ayuu wuxuu ku iibsaday cala askari intaas oo kun oo lacag ah kulli waana soo bixi doontaa oo gaal iyada ayaa isfadeexaynayse cala nin inta la siiyo soo bixi doonta calculation markii loogu dhufto markii intaas hantida la eeg inayna ayaga haysan wax iska cad waay waa laga bixiyay biilka waa laga bixiyay campaignka waa loo gaday maarta golaha dawaaqida markaa waxa isleeyay marka kii hore iyo kan farqi uma dhaxeeyo xagga diin ahaan sababtu waa maxay labadaba waxay galeen nawaaqid oo xataa hal naaqid ahayn ayay wada galeen sida darteed diinta islaamka way ka baxeen si cadaana ninkii ku biiro oo iyaga kamid noqdo oo macnaha ولاية سارتو كول دكتو إنه يجا كم دي هاي بل لقيس مرك إلهي قولك سبحانه وتعالى إلهي وحول ليها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض دادك ألا إيا النبي رميو خطابك وحو كود عيا قف إلهي رميسان نبي محمد رميسان اتكلكم مدعى خطابك إدي أدي الله عن رميسنين نبي محمد عن رميسنين وحالينا هاي افعل ما شئت وحالا وحارت تسميه walo xisaabin doona maalinkeeda iska diyaar garow ka marka aan la hadli maayo ilaahayna aayada ba kula ma hadlin kan ilaahay rumeyo dadka alla rumeyo gaalada ha ka dhiganina yahuud iyo nasaarada waa gaale ha ka dhiganina gacal iyo garab iyo gaashaan wilaayada macnaheedu waa saas weeyaan mi qof aad wax isku darsataan oo sunu sureysaan oo ka nusreysato nusra waxan ka wadaa aad u heeliso oo ku heeliyo wixii dhiba ay ku dhibaan wixii adigu dhiba isaga ay dhibaan sidaas gaalaha ka dhiganina ilaahay waa nadaaweynaya muxuu leeyahay marka ilaahay uu su'aal waxaad mudan anaga waydiinay oo ilaahay uu hadaan ka dhigana maxaa iimaani oo fiirso marka ilaahay suunoo jawaabay waman yatawallahu minkum cidi ka wada dhigat cidul baas ka fiirso arinta waman yatawallahu minkum khidaabka uu ku dhacaya wuxuu ku dhacaya muslimiinta ku dhacaya khidaabkaas muslimiinta ku dhacaya hadalkaas wuxuu ku dhacaya ala muslimiin buu ku dhacaya waman yatawallahu minkum فإنه منهم أيضا صريح متى فإنه منهم ولشين وبابين وعيس وبابين ولقين ما غشين سؤال بيد ويديني ولقين ما غشين وين جوجو ولايات كإسلامية وبجاج كيسة وتصاك الميس أشغى تجي وبش بش حبل جوسي ما غشين كليات الخمسة ذاتك كنا الولايات كإسلامية وقلنا ما غش عرض وضع قلنا ما تجلي ليج وضع قلنا ما تجلي نفط وضع ما نفط وضع يا مالك وضع يا شرف وضع يا محل إذا ذايب وأوذنا ما تجلي waxaa ilaahay marka ka qayb qaata sida gaaladaasi xididadana loogu bixin lahaa nafiya maalbana ku bixiya hadii aan ka dhiibto aragtideyda ku saleysan labada nin ee maanta isku bedelay waxyaabaha maanta ay ugu yeeraan madaxweynaha waxna aan ka jirin oo magacuyaalka ah musamayaadka ay sameysteen gaalada labadaas nin waa ka nasiibka nasaar siduu yahay aan eegne sidii haddi ka hor uu yiri ninkii gabyaaga ahaa marka waxaa labaduba waa labadaba dhilif waaye laba oo aan ku tilmaami karno waaye dameeri dhigiis waxbisma dhaamaan waa labo dhammaantood ah camiiliin u shaqeeya reer galbeedka kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka guud ahaanna waa iga intaa barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم